aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Rozszerzają się rolnicze protesty. Dziś blokady mają stanąć m.in. na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce. Kolejne dyplomatyczne spięcie na linii Warszawa-Moskwa jest odpowiedź MSZ-u na ostre słowa wiceszefa rosyjskiej dyplomacji. W Liberii ruszają testy szczepionki na ebolę. Mają dostać 30 tysięcy osób. Rolnicy zapowiadają, że do skutku będą walczyć o realizację swoich postulatów. Dlatego od wczoraj trwa blokada drogi krajowej nr 2 w Zdanach pod Siedlcami, a w ciągu dnia ma się rozpocząć kolejna. O 10:00 rolnicy zablokują krajową 19 w miejscowości Zabłudów, niedaleko Białegostoku. Ci, którzy wychodzą na drogi, mówią, że ich sytuacja staje się tragiczna. Rolnicy nie mają za co kupić paliwa, nie mają za co zapłacić rachunków, nie mają za co spłacać maszyn. Jest ogólny marazm, rząd nie robi nic. Dlatego przygotowali szereg postulatów. Najważniejsze z nich to wypłata odszkodowań za straty spowodowane przez dziki, rekompensatę dla producentów wołowiny za dwuletni zakaz uboju rytualnego oraz przywrócenie opłacalności produkcji mleka i wieprzowiny. Minister rolnictwa przekonuje, że tych problemów na ulicy się nie rozwiąże. W odpowiedzi od szefa rolniczego OPZZ Sławomira Izdebskiego słyszy, że ten rozmawiać chce, ale tylko w obecności premiera Wykopacz i wyłącznie o składanych postulatach. Jeżeli minister już przez telefon mówi, że nie ma mowy o realizacji postulatów, to niech powie na litość boską, o czym ja mam z nim rozmawiać. Teoretycznie do spotkania może dojść jutro w południe. Jeszcze w ubiegłym tygodniu obaj panowie ustalili ten termin. Wątpliwe jednak, aby do spotkania doszło, bowiem w tym samym czasie rolnicy planują blokadę pod domem ministra rolnictwa. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Nasz MSZ ostro reaguje na słowa wiceszefa rosyjskiej dyplomacji. Grigorij Karasin w jednym z wywiadów stwierdził, że minister Grzegorz Schetyna okrył hańbą siebie i całą polską politykę. Resort dyplomacji odpowiada, że to kolejna próba manipulacji historią XX wieku przez wysokich rangą przedstawicieli Federacji Rosyjskiej. Najpierw szef polskiego MSZ Grzegorz Schetyna, komentując plany organizacji obchodów zakończenia II wojny światowej, powiedział, że nie rozumie, dlaczego wszyscy przyzwyczaili się, że są one organizowane w Moskwie. Jego zdaniem bardziej naturalnym miejscem byłby Londyn albo nawet Berlin. Takie postawienie sprawy zbulwersowało wiceministra rosyjskiego MSZ Grigorija Karasina. Polityk tej rangi co minister Schetyna nie powinien manipulować historią, mówił dla stacji Rosja 24. Nasi dyplomaci ostro odpowiadają Karasinowi. MSZ wyraziło zdumienie i potępiło wypowiedź rosyjskiego polityka. Marcin Wojciechowski, rzecznik prasowy MSZ. Wydaje nam się, że te słowa, które padły z ust rosyjskiego ministra, nie odpowiadają standardom dyplomacji. To nie pierwsza reakcja rosyjskiej strony na wypowiedź Grzegorza Schetyny. Przed obchodami wyzwolenia Auschwitz burzę spowodowała jego wypowiedź, w której przypomniał, że wśród wyzwolicieli obozu było dużo Ukraińców. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Będą łagodniejsze kryteria unijnej pomocy żywnościowej dla najuboższych. To oznacza, że więcej osób będzie mogło otrzymać wsparcie, choć organizacje pozarządowe nie będą mogły same decydować, komu pomagać. W Brukseli tylko częściowo udało się wynegocjować możliwość zmiany zasad przyznawania wsparcia najbardziej potrzebującym. Komisja Europejska podtrzymała swoje stanowisko, że kryteria muszą być spójne i na pewno będzie to kryterium dochodowe, nadal podtrzymane. Niemniej zaproponowała, że to kryterium wewnątrz Polski mogłoby zostać podniesione na przykład do 200% kryterium dochodowego upoważniającego do korzystania z pomocy społecznej. Mówiła Katarzyna Gierczycka z Federacji Polskich Banków Żywności. Teraz ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć resort pracy i polityki społecznej. Lekarze i naukowcy kontra Ebola. W Liberii rozpoczynają się pierwsze, zakrojone na dużą skalę, testy ze szczepionką przeciwko tej chorobie. Próbie zostaną poddani ochotnicy, około 30 tysięcy ludzi, w tym pracownicy służby zdrowia. Wstrzyknięte małe ilości wirusów mają wywołać reakcję obronną organizmu, tak by stał się on odporny na prawdziwe zakażenie. Na razie nie wiadomo, czy szczepionka zadziała. W ostatnim czasie na zachodzie Afryki znacznie spadła liczba nowych zachorowań, ale jak podkreśla Peter Salama z agencji UNICEF, trwa walka i z chorobą, i z czasem. W kwietniu lub w maju pojawią się deszcze. I będziemy mieli ograniczony dostęp do chorych i do ludzi, z którymi mieli oni kontakt. Do tej pory na ebolę zmarło prawie 9 tysięcy osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii powstają pierwsze strefy wolne od dymu tytoniowego na wolnym powietrzu. Chodzi o dwa place w dawnej dzielnicy portowej Bristolu. Millennium Square i Anglo Square były, jak na ironię, przez ponad 300 lat miejscem rozładunku statków przywożących tytoń z Ameryki. Bristol miał niegdyś kwitnący przemysł tytoniowy, ale dziś przoduje w inicjatywach antynikotynowych. Wyznaczenie dwóch bezdymnych placów w mieście skrytykowała kampania Forest, skupiająca palaczy przeciwnych ograniczaniu ich praw. Regionalna organizacja Smoke Free Southwest, która jest pomysłodawcą inicjatywy w Bristolu, podkreśla jednak, że nie jest to zakaz palenia obłożony sankcjami. Na placach pojawiły się tylko tabliczki z prośbą, aby palacze wybrali inne miejsce i z podziękowaniem za niepalenie. Dyrektor Smoke Free Southwest Fiona Andrews mówiła reporterom, że podobne apele odniosły już pozytywny skutek w pobliżu placów zabaw w parkach. Nie widzi więc powodu, aby ta akcja nie powiodła się na nabrzeżach w Brystolu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata w Katarze wrócili do Polski. Niestety niecała drużyna przyleciała na lotnisko Okęcie w Warszawie. Związek Piłki Ręcznej nie za bardzo wierzył w medal i zabukował bilety zawodnikom z lądowaniem w miastach najbliżej ich domów. W stolicy pojawiło się tylko 6 szczypiornistów, ale za to witały ich tłumy kibiców. Przemysław Krajewski był zachwycony tym powitaniem. No coś wspaniałego, prawda? No ci ludzie po prostu widać kochają nas, kochają tą piłkę ręczną w Polsce i dziękuję im za to w imieniu swoim, jak całej tutaj drużyny, za tak liczne przybicie. Teraz nasi dzielni medaliści myślą już tylko o kilku dniach odpoczynku. Będę leżał, będę spacerował, pójdę się przejdę gdzieś na kawę z żoną. Głównie domowe zacisze i troszeczkę spokoju. To najbliższe plany skrzydłowego Michała Daszka. Czas na odpoczynek, a potem powrót do obowiązków. Najważniejsze imprezy, które czekają szczypiornistów, to Mistrzostwa Europy przyszłoroczne, które odbędą się w Polsce, i turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Ten też miał zostać rozegrany u nas. Takie były początkowe zapewnienie, ale teraz Światowa Federacja zmienia zdanie, mówi prezes Związku Piłki Ręcznej Andrzej Kraśnicki. Nastąpiła zmiana reguł gry. Będą 3 turnieje kwalifikacyjne na 3 kontynentach: Azja, Europa i Ameryka Południowa. To znaczy, że nie ma reguł jasnych i transparentnych, że te reguły się tworzą pod wpływem bieżących sytuacji. Jeżeli nie w Polsce, to odbyły się w Hiszpanii. W tej chwili pewnie udziału w igrzyskach są gospodarze, Brazylijczycy oraz mistrzowie świata, Francuzi. My też mamy mistrzów świata w Bojerach. Mało tego, mamy też wicemistrza świata i brązowego medalistę. Polacy po prostu zdominowali mistrzostwa w Kanadzie. Karol Jabłoński wygrał już po raz 9 w karierze. O zwycięstwo nie było jednak łatwo. I te regaty to były takim przeciwieństwem tych regat zeszłorocznych, których tak wszystko lekko i fajnie poszło, się fajnie żeglowało. Tutaj miałem naprawdę trudne zadanie przed sobą. Srebrny medal zdobył Robert Graczyk, a brązowy Michał Burczyński. I jeszcze 2 informacje. Jedna koszykarska: Washington Wizards przegrali u siebie z Toronto Raptors 88-92. Marcin Gortat zdobył 4 punkty, miał 7 zbiórek, przybywał na parkiecie 24 minuty. A w tenisie Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy turnieju w Montpellier. W pierwszym spotkaniu wygrał z Niemcem Dustinem Brownem 2-6, 7-6 i 7-5. Zdaje się, że wykazał silną wolę, gdyż chyba z 6 piłek meczowych obronił Jerzy Janowicz. Naprawdę gratulujemy. I hart ducha. Oczywiście. Polska na skraju wypełniającego się niżu ze środkiem nad Bałtykiem. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Miejscami także popada śnieg. To głównie na północy i wschodzie. Ciśnienie rośnie, temperatura wyrównana. 0 plus 1 stopień prawie w całym kraju. Wrocław się wybija, bo we Wrocławiu plus 2 stopnie. Jeszcze słuchacz pan Jacek dopytuje, czy ktoś dziś rano oderwał wzrok od tablic rejestracyjnych i zerknął na księżyc. Niesamowity, jasny, duży, jak w pożegnaniu z Afryką. On już od wczoraj taki ciekawy jest, ten księżyc. Już pełnia jest? Albo troszkę po. No, ale zaraz wyjrzymy.

Gdybym to WW z ostatniej płyty, polecamy Państwu oczywiście. Nasza piosenka dnia, spotkamy się z nią także po 9. 71335, numer SMS-owy. Pan Rafał podpowiada, że jeszcze Chrzanów, czyli KCH, to kawa czy herbata. A jeśli chodzi o kierowców, to teraz zupełnie na serio. Na drodze numer 75 między Brzeskiem a Jurkowem wydarzył się wypadek i droga jest częściowo zablokowana w obydwu kierunkach. W kierunku i na Brzesko od strony Nowego Sącza i w kierunku na Nowy Sącz. Zapraszamy do Trójki. Teraz o dylemacie, który mają rodzice. Kończy się urlop, roczny urlop rodzicielski po urodzeniu dziecka i co dalej? Z kim zostawić malucha? Prywatna opieka jest bardzo droga, a państwowych żłobków jak na lekarstwo. Związek Dużych Rodzin 3+ zaproponował wprowadzenie specjalnych państwowych dopłat do opieki nad dziećmi do czasu, gdy maluchy mogą pójść do przedszkola. Marysia, Zosia, Maria, Zosiu. Dzieci w jakim wieku są? Niecałe 2 lata i 3 i trochę. To jest kłopot zostawić dziecko w tym bardzo okresie duży. Między rokiem a tym wiekiem bardzo przedszkolnym? Bardzo dla mnie jest to ogromny problem, dlatego nie chodzę do pracy, tak naprawdę. To jest moje drugie dziecko. Chciałabym, aby moja córka od września dostała się do żłobka. Są długie listy do państwowych żłobków i dwójkę dzieci zapisać do jednego żłobka jest ciężko. I jeżeli to jest tylko jeden dochód w rodzinie, to po prostu nie ma szans przy dwójce dzieci, czy nawet przy jednym. Żeby odłożyć sobie na opiekunkę, która kosztuje do 2,5 czy nawet do 3 tysięcy. Chcesz wejść, Marysia, na zjeżdżalnię? W ogóle pierwsze lata życia dziecka są newralgiczne z perspektywy rodziców. Bartosz Marczuk, ekspert Związku Dużych Rodzin 3+. Powstaje ta wyrwa dwuletnia między 13 a 36 miesiącem życia dziecka. I stąd propozycja, żeby w tym czasie rodzicom wypłacał budżet państwa taki bon opiekuńczo-wychowawczy wynoszący 500 czy w okolicach 500 zł miesięcznie. Jeżeli nie ma się nic, a można liczyć na jakąkolwiek pomoc na każde z dzieci, to myślę, że jest to dużo. No właśnie jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że prawdopodobnie będę musiała wrócić do pracy, bo po prostu z jednej wypłaty jest ciężko, tak? Więc gdybym dostała na każdego z nich po 500, to prawdopodobnie nie musiałabym teraz wracać do pracy, bo wolę zajmować się nimi sama, niż żeby się miała nimi zajmować niania, a już nie daj Boże żłobek. Ja osobiście jestem zwolennikiem żłobka, nie opiekunki. Postulujemy, aby było to świadczenie powszechne, idące za dzieckiem, aby nie było to świadczenie uzależnione, broń Boże, od dochodu rodziny. Uważamy, że rodzina najlepiej spożytkuje te pieniądze i najlepiej wie, co zrobić z pieniędzmi i najlepiej zatroszczy się o dziecko. Młodzi ludzie w Polsce mają koszmarne problemy w ogóle z podjęciem decyzji o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci. Profesor Krystyna Iglicka-Okulska, demograf z uczelni Łazarskiej. Wiemy, że mamy w naszym kraju w tej chwili coś na kształt zapaści demograficznej. Współczynnik dzietności w roku 2013 wyniósł 1,26, a jak wiemy powinien wynosić trochę powyżej 2, żeby społeczeństwo, naród, dana populacja się odradzała. Więc taka propozycja bonu wychowawczego dla rodziców, których dziecko kończy rok, jest bardzo dobrym pomysłem. Po prostu Polaków trzeba przekupić, jeśli chodzi o prokreację. Profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny. Podstawowy powód to jest obawa, że spadnie im standard życia, jak się dziecko urodzi, albo że im nie starczy pieniędzy na właściwe, przyzwoite, dobre wychowanie tego swojego potomstwa. W związku z tym każdy przypływ gotówki jest niewątpliwie krokiem w dobrą stronę. Umówmy się, 500 zł miesięcznie nie jest kwotą, która pozwala, że tak powiem, żeby to był jedyny jakby powód do tego, żeby się decydować na dziecko czy nie. Natomiast może to pomóc, tak? Moim zdaniem to chyba nie rozwiąże problemu, bo tu nie chodzi o samą kwotę, tylko o organizację tej opieki. Dodatkowy popyt ze strony rodziców wywołany tym, że oni będą mieli takie 500 zł w kieszeni, będzie powodować, że też powstawać będzie podaż takich głównie małych, elastycznych miejsc, w którym na przykład jedna mama opiekująca się swoim dzieckiem będzie jeszcze dodatkowo dwoje czy troje dzieci przyjmować. To zawsze można by to było przeznaczyć dla babci, żeby babcia pomogła, tak? No, ja mam dwie babcie, ale żadna nie jest chętna, żeby na stałe opiekować się dzieckiem. Te instrumenty, o których teraz z panem rozmawiam, powinny być wprowadzane również w połączeniu z sytuacją na rynku pracy. Szukanie nowej pracy byłoby o wiele łatwiejsze, gdyby pracodawcy zgadzali się na elastyczny czas pracy lub na niepełen wymiar godzin. Jak znam znajomych z Niemiec czy z Holandii, tam rodzice właśnie obydwoje na przykład idą na niecały etat i wtedy mogą wspólnie dzielić się tą opieką i jest im o wiele łatwiej. A u nas niestety znaleźć pracę na część etatu to jest wręcz niemożliwe. Jak szacuje Związek Dużych Rodzin 3+, bony kosztowały państwo około 4,5 miliarda złotych rocznie, dlatego można by je wprowadzać stopniowo. Czy pomysł spotka się z zainteresowaniem rządu? Tego na razie nie wiadomo. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w marcu wspólnie ze Związkiem Dużych Rodzin organizuje konferencję. Wtedy zostanie omówiona propozycja wprowadzenia takich bonów, a do tego czasu nikt z resortu nie chce pomysłu komentować. Kuba Witkowski zainteresował się tematem. TSA, to jest powiat sandomierski, świętokrzyskie, z racji tego, że to jest duży region sadowniczy, to TSA rozwija się jako tylko sady, ewentualnie tata sadzi Antonówkę. Rozszyfrowania skrótów na tablicach rejestracyjnych, na przykład brzozów na Podkarpaciu to RBR, czyli rabarbary. Ale ktoś jeszcze przysłał takie rozwiązanie z Formuły 1, czyli Red Bull Racing. No i ciągle przesyłają państwo rozszyfrowanie, rozwinięcie właściwie skrótu BIA, czyli Białystok, ale nie będziemy, bo Krystian ciężko znosi. Nie, dlaczego? Bardzo się śmieję. Ja nie... No więc właśnie dlatego. Na poważnie. Poza to pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Akalic Białegostoku. Ja stamtąd nie pochodzę, ale mam tam kilku znajomych. Bardzo ładne okolice, ostatnio przejeżdżałem. Rozmówczyni kilka minut temu mówiła, że ciężko jest znaleźć pracę na mniej niż pół etatu, czy na mniej niż etat. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej wiceminister pracy Radosław Mleczko opowiada o tym, co zmieni się w projekcie nowelizacji kodeksu pracy. Maksymalnie czwarta, a nie piąta umowa osoby zatrudnionej w momencie wejścia w życie nowych przepisów na czas określony przekształci się w stały kontrakt. Doprecyzowane zostanie pojęcie obiektywnych przyczyn, z powodu których będzie można nie stosować ograniczeń w zawieraniu umów czasowych. I okres próbny, teraz do 3 miesięcy, może zostać wydłużony, ale łącznie zatrudnienie na próbę i na czas określony nie będzie mogło jednak przekraczać 36 miesięcy. Praca dłużej na próbę, krócej na czas określony. To najważniejsza zmiana, tak można powiedzieć. Jeśli chodzi o konstytucję dla przedsiębiorców, no tu jest cała masa zastrzeżeń. Założenia opracowane przez resort gospodarki z kolei są interesujące, ale zaproponowany sposób ich wprowadzenia w życie nie wytrzymuje krytyki, pisze też Dziennik. Nadzór nad rynkiem finansowym stanie się fikcją. Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza wiele zastrzeżeń, choćby takie, że jeśli będzie musiała łączyć swoje kontrole z przeprowadzanymi przez inne organy, to w praktyce jej działalność zostanie sparaliżowana, ucierpią najsłabsi uczestnicy rynku, czyli klienci banków, funduszy inwestycyjnych, biur makleckich i tak dalej. Więcej dziś w Dzienniku na ten temat. Deklaracje to jedno, konkretne działania rządzących, które uderzają w rodzinę i życie ludzkie, to zupełnie inna sprawa. Tak mówi sekretarz generalny Episkopatu Polski dziś w naszym dzienniku. Pigułki dzień po, konwencja przemocowa, związki partnerskie nijak się mają do deklarowanej przez władzę troski o rodzinę. Mówi, bo jak pogodzić troskę o wartość życia ludzkiego i demografię, choćby z możliwością łatwego dostępu do pigułki antykoncepcyjnej i aborcyjnej. Dziś jego słowa w dużym tekście na stronie pierwszej, nie dajmy się uśpić w naszym dzienniku. Ale Polacy, o dziwo, i to jest sondaż dzisiejszej Rzeczpospolitej, mówią na przykład tak dla in vitro. Sondaż, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, daje jasną wskazówkę. 62% Polaków mówi uchwalić ustawę o in vitro. 35% Polaków na przykład mówi ustawa o związkach partnerskich tak, ale tu można powiedzieć, że tylko, bo 32% stwierdza, że należy takie prawo odrzucić. A co do konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, o której sekretarz generalny Episkopatu wspomina w naszym dzienniku, tu też miażdżąca, bo 89% przewaga zwolenników ratyfikacji tej konwencji, 89% Polaków mówi tak uchwalić. Dziś więcej na ten temat w Rzeczpospolitej, która także pisze o szerokim centrum uludowców i tu już wkraczamy na teren polityki, sceny politycznej krajowej. Na jednego konserwatystę przypada 10 liberałów. Ostatnie transfery do PSL są dla tej partii ryzykowne, zwraca uwagę Eliza Olczyk. No i jeszcze rzecz z partii konkurencyjnej. Nowa partia Janusza Korwin-Mikkego ma dobry start w sondażach, ale jest problem z jej rejestracją. Są perturbacje. Historia wygląda jak komedia pomyłek, ale to wszystko efekt podstępów i intryg, które towarzyszą powstaniu nowego ugrupowania ekscentrycznego europosła. A to dlatego, że w sądzie już zdaje się są 4 wnioski o rejestrację partii o nazwie Korwin, którą zaproponował sam Korwin-Mikke i to zdaje się byli koledzy. Chcą znów zrobić mu niezły numer. Rolnicy poszli za górnikami. Dziś sporo na ten temat w prasie, ale jeśli mowa już o scenie politycznej, to dziś w Gazecie Polskiej taki scenariusz. Bronisław Komorowski prawdopodobnie uzyska reelekcję. Wówczas będzie chciał wprowadzić swojego człowieka na stanowisko premiera, ale zrobi to dopiero po wyborach parlamentarnych. Zapewne do ostatnich chwil nie będzie jasne, czy stanowisko to zajmie obecny szef MON-u Tomasz Siemoniak, czy szef MSZ-u Grzegorz Schetyna, czy może jeszcze ktoś inny. Tak stwierdza politolog z Uniwersytetu Gdańskiego Jakub Świderski w rozmowie z Magdaleną Michalską w Gazecie Polskiej codziennie. No i jeszcze dwie rzeczy krótko z Gazety Wyborczej. Po pierwsze, gazeta opisuje bardzo ciekawie ścieżkę kariery więźnia w Polsce. To trzeci polski więzień pracuje. W zeszłym roku państwo oszczędziło dzięki temu 80 milionów złotych na pielęgnacji parków, odśnieżaniu dróg czy remontach w hospicjach. W Kłodzku skazani produkują meble na wyposażenie wrocławskich sądów i prokuratury. Nie chcę i złośliwie, że dla siebie robią. No po prostu bardzo dobrze pracują. W Cieszynie więźniowie robią zabawki. Jak wygląda taka ścieżka kariery? To jest jeszcze ciekawa rzecz, bo co ważne, jeśli skazany ma długi, więzienny księgowy przypilnuje, by spłacał je z zarobionych pieniędzy. Dlatego właśnie w pierwszej kolejności do pracy zarobkowej kierowani są alimenciarze. Ale jak wygląda taka ścieżka, ile zarabiają, to w tym tekście państwo znajdą ścieżki kariery więźnia. A obok tylko wspomnę o tytule. Gazeta Wyborcza pisze, że Polacy chcą szybciej jeździć. Nawet mimo zagrożenia droższymi mandatami, o czym już wspominaliśmy kilka dni temu, czują się bezpieczni na drogach. To Krystian Hanke, Poranna Prasa. Dziękujemy. Dzień dobry, Jacek z Białegostoku się kłania. Z tych akalic z Białegostoku. A taką historię opowiem. Jak to mama z córką spod Zabudowa przyjechała do Białegostoku i w akalicach rynku Kościuszki szła koło centrali rybnej. I córka mówi do mamy: mamo, kup śledzi. A i córuś sobie łokoci i łokoci w głowie. A to akalice Białegostoku. To i Wasilków, i Supraśl, i Zaścianki. I ten Zabudów, który dzisiaj będzie blokowany przez rolników. I o tym na pewno mówić będziemy w naszych trójkowych serwisach. Lately I've been thinking this could be another soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart, the curtains haven't opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong? Lately you've been living on the outside lane. lately I've been watching from the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside. Zapraszamy do reklamy. Walentynki romantyczne, a może platoniczne? Niezależnie od temperatury uczuć, w Rossmanie znajdziesz idealny prezent w idealnej, okazyjnej cenie. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. I znacznie więcej na walentynki. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Ewa Kopacz rozmawiała z ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem i szefem swojej kancelarii Jackiem Cichockim o rozwoju sytuacji na Ukrainie. Pani premier zaakceptowała stanowisko Polski na czwartkowe spotkanie ministrów obrony NATO w Brukseli. Podczas tego spotkania mają oni zdecydować o wielkości i składzie sił tzw. szpicy oraz ustanowieniu tzw. jednostek integracyjnych w 6 krajach, w tym w Polsce. Wieczorem kolejna tura rozmów między strajkującymi od 7 dób górnikami i zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do 19 zarząd ma przygotować dokumenty dotyczące sposobu poprawy sytuacji finansowej spółki. Główne żądanie związkowców to jednak wciąż odwołanie prezesa Jarosława Zagórowskiego. Jarosław Zagórowski nie jest wiarygodny. Od odwołania prezesa związkowcy uzależniają zawieszenie strajku. Po raz pierwszy od 6 miesięcy oficjalne media na Kubie opublikowały zdjęcia byłego kubańskiego przywódcy Fidela Castro. Fotografie towarzyszyły artykułowi pod tytułem Fidel to wyjątkowa osoba, a przedstawiały 88-letniego Castro pogrążonego w rozmowie z szefem Federacji Studentów. Ostatnie udostępnione opinii publicznej zdjęcia komandante pochodzą z sierpnia ubiegłego roku. Od ponad roku były prezydent Kuby nie pokazuje się publicznie. W serwisie o 8 wrócimy do sprawy komornika i bezprawnego zajęcia ciągnika niezadłużonemu rolnikowi. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. O których Paweł Sołtys. Dzień dobry. Grecki minister finansów ujawnia plan naprawy zadłużenia. Yannis Varoufakis chce zamiany pomocowych obligacji Grecji na bezterminowe i powiązania ich rentowności ze wzrostem gospodarczym. Planuje także stałą nadwyżkę budżetową i walkę z unikaniem płacenia podatków wśród najbogatszych. Takie propozycje przedstawił podczas spotkania z brytyjskim kanclerzem skarbu George'em Osborne'em. Oświadczył ponadto w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Financial Times, że nie zamierza ubiegać się o redukcję długu sięgającego 315 miliardów dolarów. Długa lista zastrzeżeń do nowej konstytucji dla przedsiębiorców. Przygotowywane przez resort gospodarki przepisy, które miały ułatwić prowadzenie biznesu, między innymi poprzez wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, ostro skrytykowały Komisja Nadzoru Finansowego, minister finansów, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Instytucje argumentują, że przepisy mogą w ten sposób uderzać w klientów i uniemożliwić nadzór nad instytucjami finansowymi. Dziennik Gazeta Prawna podsumował, że uwagi do nowej nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej liczą 202 strony. Rekordowy rok dla firm leasingowych. 2014 zakończył się wzrostem obrotów o ponad 20%, a łączna wartość leasingu otarła się o 43 miliardy złotych. Większość tej kwoty przypada na samochody brane w leasing przez firmy i to one najbardziej ciągną rynek w górę. Wzrost w ich przypadku sięgnął 39%. Skoro o samochodach, no to powiedzmy trochę o cenach ropy. Ta jest najdroższa od początku roku. 55 dolarów kosztuje baryłka ropy Brent, o 9 więcej niż jeszcze tydzień temu. To efekt raportu firmy Baker Hughes, która ustaliła, że od października o 1/4 spadła liczba czynnych odwiertów naftowych USA. I to niepokoi inwestorów. A na koniec jeszcze informacja z Polski. Dziś Rada Polityki Pieniężnej spotyka się na dwudniowym posiedzeniu. Czy będzie cięcie stóp? Definitywnej odpowiedzi na to pytanie niewielu się podejmuje. Większość ekonomistów obstawia, że Rada stóp nie zmieni. Rada, jak myślę, może wybrać drogę taką, że jednak poczeka. Tak prognozuje Piotr Kuczyński z Xelionu, a tak Jarosław Janecki z Societe Generale. Jarosław Janecki nie, prognozuje, że stóp też nie będzie, obniżki stóp też nie będzie, ale powiemy o tym jeszcze w informatorze ekonomicznym o 9.30. A więcej o gospodarce? Na gospodarka.polskieradio.pl. Brawo. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, głównie na południu kraju, na północy i wschodzie może popadać śnieg, wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wciąż niskie, ale rośnie. Temperatura zdecydowanie wyrównana, takie 0 plus 1 stopień na większości terenów. No, Wrocław się wybija, bo tam będzie plus 2. Jeśli chodzi o tablice rejestracyjne, nie wiem, czy redaktor wie, FZ to oczywiście Zielona Góra, FG to Gorzów. Tak, to, a złośliwcy mówią, że to są miasta w województwie frankfurckim. Na dobrą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Run, John, run! Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Mistrzowie oszczędzania. Łowcy super okazji. Szalona piątka powraca. W lutym w hipermarketach Carrefour. Zwrot kasy za zakupy dla wszystkich. Nadchodzi czas szalonych zakupów. Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour. Zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Dzień dobry, paliwo z Trójki. A może bym auto umył i płyn do spryskiwaczy kupił? A może abonament na myjnię? Albo płyn do spryskiwaczy BP? A ten co, telepata? Punkty mógłby dać. Za zakup obu dostanie pan dziś aż 2000 punktów payback. Ta, ciekawe co ja z nimi zrobię. I od razu wymieni je pan na super latarkę. Odbieraj nagrody z prędkością światła na stacjach BP. Kupuj paliwo i oznaczone produkty. Zbieraj punkty payback i wymieniaj je na latarki. Do kluczy, uniwersalną lub wielofunkcyjną. Promocja trwa do 10 marca lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie ósma. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. Cześć, tu Muniek. Cześć, tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. No to cześć, tu Muniek. I Piotr Metz. Syn miasta, cover nagrany już bez Jana Benetka, ozdabiał pierwszy koncertowy album nowego T-Love, I Love You. Jedyny cover w tym zestawie, nie nasza piosenka, Syn miasta, oryginalnie utwór zespołu Mano Negra, z którego oczywiście pochodzi słynny dzisiaj wokalista i kompozytor Manu Chao, też, który po prostu potem świetnie poprowadził sobie swoją karierę solową. To był francuski zespół paryski, który bardzo jakoś tam wtedy nas inspirował. W połowie lat 90. właściwie po ich przeboju, który był przebojem w Europie, nagraliśmy własną wersję tej piosenki. Syn miasta się nazywa. I wydaje mi się, że oddaje taki klimat miejski, wieczoru miejskiego. Wtedy żeśmy się sporo włóczyli po mieście wieczorami. Zespół był bardzo jakby tak zwarty towarzysko. To jest rok 93. Potem powstała płyta Prymityw i lubię tą naszą wersję. Oczywiście oryginał jest, myślę, że lepszy, ale nasza wersja nie ma obciachu. I też z tego, co pamiętam, to była sporym przebojem i grana była w stacjach. O tym wie, nie oszukam cię. oślepiają mnie na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie. Nie oszukam cię, na samym nie. Neony oślepiają mnie, na samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym nie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, minuty, sekundy dręczą mnie. Minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Na samym nie. Neony oślepiają mnie, na samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym nie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym nie. Neony oślepiają mnie, na samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym nie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym nie. Neony oślepiają mnie, na samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym nie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie, na samym nie. Neony oślepiają mnie, na samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem, na samym nie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się. Zegarek mierzi mnie. To Tilaw, Piotr Metz, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie na falach radiowych. A dziś o tej porze rozpoczynamy cykl przypominający historię Polskiego Radia. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Długo można się spierać, kiedy i jak się to zaczęło. Może od Gilelmy Marconiego, który przesłał sygnał radiowy przez Ocean Atlantycki, a może od Nikoli Tesli, konstruktora cewki wysyłającej fale elektromagnetyczne. A może jednak od amerykańskiego Pittsburgha, gdzie rozpoczęto po raz pierwszy nadawanie regularnego programu radiowego. Pewne jest to, że na początku XX wieku dość szybko śladami pionierów poszli także Polacy. Radio z historią. W pierwszych dniach lutego 1925 roku, a zatem równo 90 lat temu, rozpoczęła się próbna emisja radia w naszym kraju. Choć nie nazywało się ono jeszcze Polskim Radiem. Damian Kwiek. 25 rok to próby techniczne i programowe, za którymi stoi Polskie Towarzystwo Radiotechniczne w Warszawie. Radio startuje na fali 385 metrów i rozpoczyna nadawanie przez godzinę dziennie od 18 do 19. Uczą się przyszli dziennikarze i początkujący słuchacze. W maju tego roku wyszedł pierwszy numer takiego czasopisma Radiofon Polski, które odgrywało ważną rolę, dlatego że tam były między innymi porady techniczne, jak skonstruować sobie odbiornik. Własnoręcznie? Własnoręcznie, tak. Co wiadomo o tym próbnym nadawaniu? Wiadomo, co nadawano? Trochę muzyki, jakieś komunikaty, trochę materiału informacyjnego. To wyglądało w ten sposób. Znaczy, to było coś, czego w żadnym wypadku nie można definiować jako przemyślany program. To wszystko jest przed radiem. Zaznacza badacz mediów profesor Rafał Chabielski i dodaje, że radiofoniczne przedsięwzięcie dopiero zacznie nabierać realnych kształtów. Jeszcze w 25 roku powstaje prywatna spółka Polskie Radio. W następnym rozgłośnia rozpoczyna oficjalne nadawanie. Speaker Janina Sztompkówna mówi do jednego z dwóch mikrofonów, w jakie wyposażono wtedy studio. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Sygnałem stacji stają się pierwsze dźwięki poloneza A-dur Fryderyka Chopina. Jest kwiecień. Już w następnym miesiącu Polskiemu Radiu zaczyna towarzyszyć wielka historia. W Polsce dochodzi do kluczowego wydarzenia politycznego okresu pomiędzy I a II wojną światową. Przewrót majowy przekształca II RP z kraju demokratycznego w autorytarny, przypomina historyk Grzegorz Wołk. Nastąpił duży podział głównie w wojsku, ale też w całym społeczeństwie i siły wojskowe opowiadające się za marszałkiem Piłsudskim, który wówczas w czynnym życiu politycznym udziału nie brał. nakłoniły go do powrotu do polityki, stanęły po jego stronie i dokonały zbrojnego zamachu stanu. Stosunek walczących grup do redakcji Polskiego Radia w tym kryzysowym momencie dobrze pokazuje jeszcze niewielkie znaczenie, jakie wtedy przypisywano radiu. Obie strony wojujące ze sobą w Warszawie interesują się redakcjami niektórych dzienników, siedzibą Polskiej Agencji Telegraficznej. Nikt się nie interesuje siedzibą Polskiego Radia, które myślało, czy podejrzewało, czy brało pod uwagę, że może być przedmiotem zainteresowania, no w takim sensie zainteresowania, jakim mamy do czynienia w sytuacji konfliktu zbrojnego, więc zmieniono program, nadawano muzykę, no czy zrobiono wszystko, żeby zneutralizować swój wpływ na rzeczywistość. Ono się właściwie odniosło do tego w sposób całkowicie neutralny, obawiając się, no że ono może być przedmiotem nie jakiegoś ataku, tylko na przykład zniszczenia tych drogich wtedy bardzo urządzeń o charakterze nadawczym. W przewrocie majowym ginie blisko 400 żołnierzy i cywilów. Polskie Radio po zawierusze nadal rozwija się, zdobywa powoli słuchaczy, na razie raczej tych majętnych. Radioodbiorniki trafiają już do sprzedaży, ale są drogie. Zarejestrowanych radioabonentów jest kilka tysięcy. Mieszkają w dużych miastach, głównie w stolicy. Prawie równocześnie z radiem historyczny krok wykonuje film. W 27 roku w Stanach Zjednoczonych pojawia się jeden z pierwszych filmów, który nie jest całkowicie niemy. The Jazz Singer, Alana Crosslanda i wytwórni Warner Bros. Otwiera drogę do filmu dźwiękowego. Kiedy jazzman wychodzi na klubową scenę i otwiera usta, widzowie wreszcie słyszą, co śpiewa. Wonderful pals are always hard to find. Some folks have one. Some folks have none, and I was alone for years, but fate was kind, and in the end, sent me a friend. Kiedy aktor Al Jolson wyśpiewuje za oceanem swoją przełomową piosenkę, nad Wisłą trwa rozbudowa radiofonii. W 27 roku pojawia się pierwsza regionalna rozgłośnia Polskiego Radia. To antena krakowska, której charakterystycznym brzmieniem zostanie Hejnał z Wieży Mariackiej. W tym samym roku startują stacje nadawcze w Poznaniu i Katowicach. W końcu dekady także w Wilnie, we Lwowie i w Łodzi. W 29 roku zapada decyzja o budowie nadajnika wielkiej mocy w Raszynie, a chopinowski polonez utrwala się w świadomości słuchaczy jako sygnał radia z Warszawy. Historią opowiadał Państwu i będzie to robił w tym roku częściej Damian Kwiek. 90 lat Polskiego Radia. Historie dobrze opowiadane. Honorowy patronat prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Tu program Trzeci Polskiego Radia za 13 minut ósma. Use it all, but you 2, 2 i 7 trójek. Ha. Jeśli chodzi o tablice rejestracyjne. Chciałam opowiedzieć coś, co nie jest pochlebne dla mojego miasta, niestety. A to jest rejestracja WOT, czyli otwór i powiat. Tłumaczenie jest takie. Wieś obok torów. Dyplomatycznie przejdźmy do tygodników. Krystian Hanke. To przejdźmy do tygodników. Zacznijmy od tygodnika do rzeczy i zanim przejdę do tematu, który zwiastowany jest na okładce tego numeru, bo dziś sporo na temat także oprócz tablic rejestracyjnych rodziny, dzieci, finansów. Dziecko to nadal luksus, pisze Edyta Hołdyńska w tygodniku do rzeczy. Po 1000 zł miesięcznie dla matek nieubezpieczonych to jeden z nowych pomysłów rządu na to, by młode kobiety częściej decydowały się na dzieci. Ale to jednak ciągle kropla w morzu potrzeb. Dlaczego? Jakie są te potrzeby? O wydatkach. Także w tym tekście państwo znajdą sporo. A na okładce rotmistrz Pilecki. Wrogowie bohaterskiego żołnierza wyklętego znów go atakują. Tym razem kwestionują heroizm jego akcji w Auschwitz. No, między innymi to, że to nie on był tak naprawdę inicjatorem tego, no, nie chodzi o ucieczkę, tylko właśnie dostania się do obozu. Ale to wszystko Tadeusz Płużański wyjaśnia i opisuje w swoim tekście Zamach na legendę rotmistrza Pileckiego. Pilecki zamordowany przez komunistów strzałem w potylicę. I wycięty przez nich z historii wraca w chwale do świadomości Polaków. Wraca jako narodowy bohater na pomnikach, w książkach, piosenkach, komiksach i oprawach kibicowskich. Niektórym nadal wpływowym środowiskom bardzo to nie w smak. Zaczyna swój tekst autor, pisząc o Pileckim i o jego legendzie. Także zdjęcie bardzo ciekawe. To jest zdjęcie domu, w którym ukrywał się po ucieczce z obozu zaprzyjaźnionych ludzi. Także w tygodniku do rzeczy o tragedii Żydów informowały aliantów za pośrednictwem rządu RP, władze Polskiego Państwa Podziemnego. Zachód jednak nie zareagował. Reagowali i nieśli pomoc zwykli i niezwykli Polacy, o czym świadczą autentyczne relacje. To drugi tekst, no jakby z całego cyklu na podobny temat w tym numerze tygodnika do rzeczy. Tutaj także jeszcze powiem, wywiad z Leszkiem Millerem, bardzo intrygujący tytuł Kto się boi Magdaleny Ogórek? I także bardzo ciekawy tekst, prorosyjscy werbownicy szukają w Polsce ochotników do wstąpienia w szeregi armii samozwańczej Noworosji i walki po stronie separatystów w Donbasie jako swoje słupy. Wykorzystują głównie młodych radykałów. Za matuszkę Rosję, pisze Wojciech Wybranowski. Aby dołączyć do armii Donbasu, musisz przybyć do Doniecka na ulicę. Tu widnieje adres jednego z punktów werbunkowych. Czytamy w tygodniku do rzeczy, o Kasprowym też słowo, Kasprowy w obcych rękach w do rzeczy, a w tym tygodniku wprost na okładce ukryta prawda o przemocy seksualnej. Znana telewizyjna dziennikarka opowiada nam o molestowaniu przez swojego szefa. Sprawa dotyczy mojego byłego szefa, bardzo popularnej twarzy telewizyjnej, szefa zespołu w jednej ze stacji. W telewizji podlega mu spora grupa dziennikarzy. Moje kłopoty z nim zaczęły się od tego, jak powiedziałam mu nie. Któregoś dnia podszedł do mnie z tekstem, no i tutaj już daruję państwu szczegóły. Zainteresowanych odsyłam do tygodnika wprost. Tekst traktuje nieco szerzej o molestowaniu seksualnym w pracy, nie tylko o tym jednostkowym, jednym przypadku konkretnym. No, czym jest molestowanie, bo to także różne formy przybiera, niechciane e-maile, natarczywe próby kontaktu, bezpośrednie propozycje pod groźbą utraty pracy. Wszystko to opisują autorzy tego artykułu. Molestowane kobiety, które zgłaszają się tu po pomoc, często są na skraju wyczerpania nerwowego z depresją. Źle się dzieje także w Agencji Bezpieczeństwa, chociaż tutaj w tytule jest niebezpieczeństwa wewnętrznego, to w tygodniku wprost także. Nepotyzm, samobójstwa, finansowe nieprawidłowości. To wprost napływają niepokojące sygnały o sytuacji w największej polskiej służbie specjalnej, co na to ABW. No właśnie, trzeba sięgnąć po ten tekst we wprost, aby się dowiedzieć. Choćby taki przykład. Na budowę strzelnicy w ośrodku w Emowie ABW wydała 8 milionów złotych, a przebywanie na niej grozi ołowicą, twierdzi informator tygodnika wprost. Jeszcze dwie postacie z Platformy. Elżbieta Bieńkowska. Zetknięcie z unijnymi urzędnikami okazało się dla niej zderzeniem z czołgiem. W Brukseli nie może się odnaleźć. Po cichu przyznaje, że gdyby jeszcze raz mogła podjąć decyzję, to by tu nie przyjeżdżała, mówi polityk z zaplecza Platformy Obywatelskiej. Druga postać, Sławomir Nitras, wskrzeszenie delfina. Odcinany od wpływów, upokarzany, pozbawiony zaplecza były poseł Sławomir Nitras. Niespodziewanie wraca na szczyty władzy. Sławek tłucze się z opozycją, potem z kolegami partyjnymi, a na końcu z dziennikarzami. I tak hołduje sobie wrogów. A Platforma potraktowała Nitrasa jak wieś Jagnę z chłopów. Najpierw wszyscy ją kochali, a na końcu wywieźli na furze gnoju. Dosłownie, dosadnie, ale jeszcze polecam jedną rozmowę z córką Zdzisława Maklakiewicza. Marta Maklakiewicz opowiada o swoim ojcu. To bardzo ciekawe zwierzenia. Mama mi tłumaczyła, mówi, dziecko, to jest wielki artysta, artyści żyją w innym świecie. Dopiero po latach zrozumiałam, że ten inny świat to alkoholizm. Wstydziłam się, jak wchodziłam do Spatifu, kłęby dymu, pijani artyści, mój ojciec. Jedzą tatara, piją wódkę, ojciec krzyczy na całą salę, o, to moja córka, patrzcie, patrzcie, córka ma klaka. No i co ciekawe, podobno postarał się, żeby nie dostała się do szkoły aktorskiej, co wyszło na jaw po jakimś czasie. Miała mu to za złe, dziś jest prawniczką i myślę, że chyba jest bardziej zadowolona z tego, z takiego wyboru. A pianino, które przekazała, jest w Spatifie do obejrzenia. To Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Łączymy się z Londynem, tam Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w brytyjskich gazetach królują zdjęcia ze spotkania dwóch ministrów finansów w Londynie. Do George Osborna przyjechał wczoraj Yannis Varoufakis z Grecji. To jest spotkanie dwóch ministrów, ale to też jest spotkanie dwóch światów. Z jednej strony elegancki George Osborne, dobrze wykształcony, z uprzywilejowanej rodziny, przedstawiciel takiego konserwatywnego brytyjskiego establishmentu w eleganckim, sztywnym garniturze, no a z drugiej strony facet w długim, skórzanym płaszczu, w takiej niebieskiej, jaskrawej, rozpiętej pod szyją koszuli. Mówi, że jest marksistą, chociaż czasami jeszcze do tego dodaje, że jest marksistą libertariańskim, cokolwiek to znaczy. Wygląda trochę jak taki moc wyjęty z lat 60. Ma się wrażenie, że po tym spotkaniu odjechał po prostu na motorze, nucąc jakiś kawałek dechu. Strzeż się Greków ubranych w skórę, to jest nagłówek w konserwatywnym Daily Telegraph. Nagłówek, który z przymrużeniem oka oddaje nieufność, z jaką nowy rząd w Atenach traktował jest w większości kręgów na wyspach. Pierwszy akapit to ostrzeżenie ze strony George'a Osborna, że ten przedłużający się pat na linii Grecja-Unia to jest największe dzisiaj zagrożenie dla światowej gospodarki, ale też dla samej Wielkiej Brytanii, która dopiero, można powiedzieć, wjechała na tę drogę wyjazdową z kryzysu, który tutaj trwa od 2008 roku. No ale już w głębi tego tekstu znajdziemy sugestię, że ten facet w skórze nie jest jednak taki straszny. Telegraf wylicza, że ponieważ Brytyjczycy oferują funtami, a nie euro, no to zagrożenie greckim trzęsieniem ziemi nie jest bezpośrednie, chociaż oczywiście te kraje strefy euro to jest dziś największy dla Londynu partner handlowy. No a ponadto dziennik podkreśla, że giełdy w Atenach poszły niedawno w górę, kiedy nowy rząd wyraził determinację, żeby dogadać się z resztą Europy, no i zadeklarował, że nie będzie szukał alternatywy w postaci wejścia w jakiś układ finansowy z Rosją. Akurat brytyjskie media przypominają tutaj, że część członków nowego greckiego rządu ku Moskwie w przeszłości zerkało. Również Financial Times uderza w podobne tony. Podkreśla, że Ateny najwyraźniej ściągnęły ze stołu negocjacyjnego tę najbardziej radykalną opcję nuklearną, czyli opcję umorzenia długu. Zamiast tego mamy wersję light, nieco jego zmniejszenie, no i zamienienie na obligacje, które są powiązane z tempem greckiego wzrostu. To ma dać Grecji taką fiskalną przestrzeń i oddech. Inaczej dalej będziemy się dusić i dalej będziemy Grecją zdeformowaną, a nie zreformowaną, mówił Varoufakis podczas wczorajszego spotkania. Mimo różnic znaleźliśmy wspólny grunt, to są słowa ministra, które cytuje dziennik The Independent, no bo taki jest w ogóle cel tej europejskiej podróży greckiego ministra. To ma być takie pokazanie, że nie taki ten grecki diabeł straszny. Nieprzypadkowo grecki minister spotkał się też z bankierami z City, z którymi zwykle mu, no raczej nie po drodze. Tutejże media zresztą do pewnego stopnia uległy chyba czarowi ministra, no bo on rzeczywiście świetnie mówi po angielsku, to na wyspach się wykształcił, media dotarły do jego nauczycieli z University of Essex, który jest zresztą bardzo popularny pośród Greków, no i okazuje się, że wyniki naukowe takie wyrażone w ocenach może nie powalały, ale od początku wczorajszy gość na Downing Street zdradzał bardzo niezależne myślenie, no wygląda na to, że mu to zostało. Adam Dąbrowski, dziękujemy. To prasa brytyjska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Dla każdego coś miłego. Od poniedziałku w Kauflandzie. Konserwa 3 rodzaje, złoty 79 i szampon lub odżywka Showma 4,99.